closer I get, the further away from you. Why are you pulling away from me? I only wanna comfort you and heal all your pain. Take it all away. You must not know what you mean to me. So caught up inside till you set me free. Than before, I feel so much more. For so long, break down on me. Don't force me to leave. You are a part of my soul, but don't you know, yeah, came into your life to make you whole. Already been planned to go on you. Still fighting me. I could be your relief. For so long, for so long you've been alone, needing to needing love, to someone, love to hold, someone to hold. I wanna help you break through, find that essence of you, now that you're here. Now that you're here. Don't need Cudowny duet z Kalifornii, Jazzy Fat Nasties. Duet, który niby cały czas istnieje od 25 lat, ale ostatnio coś nie słychać ich, przynajmniej płyt nie widać. Ostatni album, który się ukazał, The World Is Coming, został wydany w 2005 roku. Ale słychać ten luz kalifornijski, to jest cudowne. Pozostajmy w klimatach neo-soulowych. You better run, child.

Trochę zapomniany i niedoceniany przede wszystkim album z 2000 roku Eryki Badu, Mama's Gun. Dwóch utworów posłuchaliśmy, My Life i Times Wasting. Looking at you, all of them wishing they could have you.

D'Angelo miał z pewnością wpływ na Erykę Badu, która wystąpiła wcześniej, bo też nie mogło być inaczej, skoro ona była jego supportem, czyli artystą, który otwierał jego koncerty w połowie lat 90. Nagrali zresztą duet i to był pierwsze, właściwie to jest pierwsze znane nagranie studyjne Eryki Badu. Ja natomiast troszeczkę w innej intencji dzisiaj zaprezentowałem Państwu te dwa utwory, bo mam nadzieję, że kiedyś popełni D'Angelo wspólny album z tym oto artystą. All about you knowing and you're showing. Hello? Or some device. How you know? Word. For me, I'm sorry, say this. I'm sorry, say this. My actions showed up to be the pain I caused you and me. Now we need some time, time to get back to life. Love you when I'm trying to make it right. Nothing for you, nothing for me, nothing for us. Let's fall in love. Let's fall in love again. It's nothing for you, nothing for me, nothing for us. Let's fall in love. Can't explain. I'm sorry that I put you through. It's so intense. The heavens says, be closer and closer to you. I'm falling for you. Come fall for me. Remember the first time that I made you weak. Forgive me. Forgive me. My action showed up to be the pain I caused you and me. Now we need some time, time to get back to life. Love you when I'm trying to make it. There's nothing for you, nothing for me, nothing for us. Let's fall in love. Nie wiem, czy Robert Glasper był w Paryżu. Nie wiem, czy słyszał wielkie standardy. Pewnie tak, muzyki amerykańskie, ale Let's Fall in Love, Zakochajmy się, to jedna z najbiegniejszych przecież piosenek. Tu troszkę o innej miłości. Kiedy słuchałem tego utworu, taka refleksja mi przyszła do głowy. Coraz trudniej kochać ludzi, coraz trudniej im zaufać. Co prawda nadzieja, jak to mówią, umiera ostatnia, ale ona jednak zaczyna już umierać. Wrong for you to belong to me. Maybe we can. Znakomity Thundercat, który niedawno gościł w Polsce, zagrał świetny koncert, zresztą na bębnach grał jego brat i to w sposób absolutnie fantastyczny. Pojawił się również i w tym nagraniu. Thundercat i z album z 2011 roku zatytułowany The Golden Age of Apocalypse. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wystąpi Teres Martin. Niezwykły to producent, muzyk, człowiek o wielu talentach, który gościł niedawno podczas festiwalu w Oświęcimiu i tam doszło do bardzo ciekawej rozmowy z Michałem Urbaniakiem. Otóż Teres Martin podszedł do niego i powiedział: słuchaj, ja znam twoje nagrania, a Michał nie bardzo wiedział, kto to jest. Wówczas przedstawił się: wiesz, ja robię muzykę, produkuję. I wówczas do rozmowy włączył się Herbie Hancock, którego w skład zespołu, którego wchodził Teres Martin, czyli krótko mówiąc gra w zespole Herbiego Hancocka, i mówi: słuchaj, to mój klawiszowiec. Michał mówi: to ty znakomicie grasz na tych klawiszach. A on mówi: tak, i znam twoje nagrania. I tak doszło do spotkania dwóch wielkich artystów. O tym, co robi w tej chwili Michał Urbaniak, pewnie jeszcze będziemy wracać i opowiadać, bo dużo mi Michał o tym opowiadał ostatnio. Na zakończenie zatem Teres Martin. Ewa Redel i Hirek Wrodna dziękuję za uwagę w audycji Czarna Noc. Do usłyszenia za tydzień. It's been a long time since I held your hand. But I'm patiently waiting for you to come home, where your love still stands strong. So let's try again till we get it right. Tonight is the night. Let me hold you tight. 'Cause it's been a long time since you've been here. And I'm patiently waiting for you to come on back again. you, but won't do it no more. 'Cause I'm patiently waiting, patiently waiting, patiently waiting, patiently waiting. Program trzeci. Spoglądam na nasz trójkowy zegar, a tam wielkimi krokami zbliża się godzina czwarta. Dzień dobry.